کمر مکی سورت دے ترتیب دے تلاوت کی ود سلور پنجستم پد سورت نجم نا او پا ترتیب دے نزول کی ودیشتم دے پد سورت طلاق نا نازل شے. ہر کلاچ مکی سورت کی د مشرکین اعتراضات ذکر کر مدی سورت کی داغی حالت ذکر کئی ددی و جناور پسیراڑا پدی صورت کی اقوام مہلکو حالت ذکر کئی بلکہ مکی صورت کی اقوام مہلکو حالت ذکر کر مختصر نو پدی صورت کی تفصیل داغی ذکر کئی پدی صورت کی تفصیل دے دیو منجم داغر بلکہ پدی صورت کی تفصیل دے دو صورت نجم او انجام د مشرکینو ذکر کئی پدی صورت کی انجام د مشرکینو او تفصیل د یوم النجم دے. اللہ فرمائی اقتربت سا نزدیشے دے قیامت ونشکل کمر او چودس پو میا مشرکینو بنبی علیہ السلام تبھی کترشتن پیغمبر داس پو مئی دے چاود رشی دا اللہ نبی ورتا آغا غر منگولی دو چی پا کم غر نبی علیہ السلام ولارو او سپومی تے سکا ولا گوتا دا خلاص دا چی کرے وار دا اللہ دا نبی دا کور نشات آغا رو آغا او سا دا مجد حرام سرا وسیکولو کی او جائے کئی نم نم والے دے آغا آغا غر چی نبی علیہ السلام آلتا ولارو آغا جبل ابی قبیس ورتوئی آغا غر آغا غر تا نبی علیہ الصلات والسلام لاس دا سکرو اغس پومی تا نیغی گتو نیوا اغس پومی دوی سیشوا یو جبل ایرابا نیمی میسا پریواتا او نیما جبل ابی قبیس بانی پریواتا دا چی کچی کا آنے دی چی اغس پومی یو دا نبی علیہ السلام پر لستونی کرا گا پا بل لستونی کرا اغا بل ایسے پا بل لستونی کرا گا دا چی اغا دوڑی او کتا گرو دوڑی شروع کری دی خوا اصل اصل خبر داوا او بل باز خلق کوئی چر دام ذہن نہ منی چی نبی علیہ السلام لقد سرتید احمد خان ددی ملک بانیوں کشمیر جگہ وہی ذہن میں نہ منی وہ جاہل استا ذہن با جو خبر نہ منی تو بے نہ منی او بیا وہی یار دا تاریخ کی نشتے وہ تاریخ کی ذکر نشتا چی تاریخ دا عباسی قوم شروع شے حباسی قوم اگر تاریخ دو نبی علیہ السلام نے بات راغلے دے اصل تاریخ دو راباسی نے شروع شد دے وی تاریخ کی نشتا او بلدا چی ہندوستان کی او راجاو اغم دالی دلیو آدھا مشرکین او کافلہ راروان او حدیث کرا دی اغم دالی دلیو شخص پومی دو توٹی شیوا دا اللہ دو نبی موجزوا گوتے ورددا سکر دو توٹی شو بس اللہ فرمائی اس تفسیرو کو او کا ترجمہ ورسو نزدیشو رے قیامتا او چاو داس پومی کلاچوینی دی نخا دا اللہ دا توحید نیراز کی داغینا وائی مشرکان چیرون دا جادو دے مستمرون قوی آمیشا مستمرون قوی آمیشا نزبہ درو کرو دی انبیاءو تا او تابیشو دخپل خواہشاتو وکل امرن او داری او کار مستقر اللہ وی وکلو امرن اوہاری اوکار مستقر او دردن کرے پخفل منزل تاکی سرا راغلو دیتا خبر دا انبیاء خبر تاکی سرا راغلو دیتا من الانبائی دا خبرنا ما فی آغاچ دی پائی کی آغاچ وادی لر پائی کی مزدجر رتنا حکمتن بالغا دادا کلمندی کتاب دے بالغتن پورا فما تغنی النزر نفائدہ ونکا دی لئے رولو فتولانم نواو رد دینا یو مید دایا پکم رض چی آواز بو کی دایا آواز کا ان کے علاج شینو کوریو شناشنا تا شخ خوش شان تغی برا وطلی اب سارم سترگی رو دوی چی آگا شی آواز ناشنا تا میدان محشر طرف تا یا آواز ناشنا دو کبر نا پاس دو تب آوازو کی اسرافیل علیہ السلام نلاوی خوش شان تغی برا وطلی اس نظر نردوی گوری با دیو بلتا یخ رجونا روزی با دی من الاجداسی دا قبرنا کان نوم تبوی گنی چی دا جراد منتشر ملخاندی گڑ وڈا دا قبر نہ چروزی دا بدا چکاری لکه گڑ وڈ ملخان ٹوپو نہ ہوئی ملخان مولی دلی چکل پشوتل کی راضلی بھی اور ٹوپو نہ ہوئی شوتل دا چکے آتی مکتی دا گڑ وڈ ٹوپو نہ ہوئی دا ملخان یا دا پشکال پا موسم کی دستوئی کم موسم اگر تکلی چور کی دیو بہار دا بہار پا موسم کی اگر تکیو پتنگان چلو جوا کی اللہ ویدہ انسانان بدا چلو جوا کی کانم تبوئے گنی چی داملہ خان دی گاڑ وید مونی کی موتی نیلت دائی منڈی بون کی طرف دائی تا ملائکہ چی چگی ہوئی اگر طرف تو منڈی ہوئی وائی بکاتران حاضر یو منسیر دا دورت ساختا نسبت درو کرو مکید دی دا کم دنو علیہ السلام فکر زبو بس نسبت درو کرو عبداللہ زمان بندتا نو علیہ السلام تھا ویلو دی مجنون وزدجر دالے ونے دے رتل شوے وزدجر یا زمو خدایان والے دے دے دل وزسوا یوک نصر لدی پینزو بزرگان والے دے اسم وی ان پہ پنچن پاک کی مار پڑی ہے وہی کہنا وی شیعہ دے وی پنچن پاک والے دے پیدائی نو علیہ السلام تم ویلو مشرکانو فدعا ربو بدعا وفتوا نو علیہ السلام دخت ربنا ویلو ربا یقینا زیما کمزور ہے فنتصر بزما امدادو کا بس پرانستو منگا دروازی دا آسمان بما ان پاو بو منامرن چٹو فون کیو تو فون کی اللہ وی پرانستو منگا دروازی دا آسمان بما من حامرن پاو بو پاو بو تو ایدن کو باندی منامرن تو ایدن کو وفجرنا او جاری کریو ہے منگا پدم کاو یونن چینی پل تکل مانو دے دل با علامرین پا کار علامرین پا کار قد قدر چتا چتر اندازے شیوا وہم اللہ او سرکڑو منگا دانو علیہ السلام علا ذاتین پا کشتری چی وخاون دا دتختو و دسر او دمی خونو تجری بیائینا چروان آواز من پا حکم باندی جزان لمن اللہ وی بدلور کرشیوا بیائینا زمون پہ حفاظت یعنی بے حفظنا و حراستنا اللہ وی جزان لمن اللہ وی بدلور کرے شوا بدلا ہاں چاہتا کان کفر چو انکار کان کفر ہاں چاہتا چو داغے انکار کرے شو اللہ وی من نو علیہ السلام تا بدلور کرے وا ذکر دنو علیہ السلام نے انکار کرے شو کان کفر چو داغے انکار شو تاکی تلا پر خودی منگا کشتائی والا اللہ وی پر خود دا منگ دا کشتی نخا فالمی مدکیر بس اشتے سوکا پن رستن کے بس رنگو زمان عذاب و یرول تاکی سرا تانکر من قرآن دا پارد نسیت فالمی مدکیر اشتے سوک پن و نسیت غستن کے نسبت درو کرو آدیانو حود علیہ السلام تا بس رنگو زمان عذاب و یرول یکینا لگلو منگ دیتا ریانا و سرسرن تیز دادنا فیو من نخس فیو من نخسن پاغ فیومین پا غورزو کی نقشن چی سپیرشو یا غورزی پا دیانو مستمرین چی دا بدوالے ہو ہمیشہ پا دی پوری دا سپیروالے ہو بدوالے ہمیشہ ہو یم زیغن ناسار ایک تل بے خلق خلق زیزائیون نا دا سی آواوا چی دا کورو نبے خلق آوار ایک تل دم رتیز آوا چی پا قوتو دروازو بے ورنو تاغ آوا دا کورو نبے بار بوک ایک تل او دا سی مات کل شپیتش پیتا فوٹو وجود دمز نے مات کر اللہ ادا سے لکا زری کجوری چی پزمکا غرزی گی او مات ٹوٹی شی اللہ ادا سے قلب خلق دے زائن نا تب اگنی چی دا کجوری وی نخلن زری اللہ ادا سے تب ادا گنی آجازن تنی وی نخلن دے کجور و منقیرن زری زری یعنی تاکی تنلالر تصویر جلارن منقیرن پزمکا پریوتی شوی سرنگی اللہ وی زمان عذاب و یرول تاکی تا آسان کرے من قرآن پارا نصیحت فال میں مدکر بس اشتے سوک نصیحت قبل ان کے اللہ وی سوک نصیحت قبل ان کے اشتے گوری نور بیا وائیو چل نور وائیو بیا